kiss, a summer in Paris, a summer in Paris. A hétfővel kezdődik. Café Olé, a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Chatmannel és Silent Bobbal. Program és sztárkavalkád. Valamint foci. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. Hi, itt vagyunk, 18 óra 13 perckor a Recafé Olival. És a Rádió Barátság című egy rovatunkkal. Milyen hülyén beszélek. Nem, baj, ne törődj vele. Ja. A vonalban az Ikva Rádió, még pedig Köves Andi. Szervusz, Andi. Halló, Sopron, sziasztok. Sziasztok, itt Sopron. Na, mi újság? Milyen az idő Sopronba? Hát szerintem mind nálatok, remélem, legalábbis ott is 30 fokos hőség, tomboló nyár, stimmel. Az a különbség, végre, hogy nálatok zajlik a Soproni ünnepi hetek rendezvénysorozat. És a zajlik, igen. Gondolom gőzerővel, és ilyenkor egy regionális rádió vagytok? Ti? Igen. Soproni és környéke. Soproni és környéke, egy regionális rádió, gondolom, hogy egy felpesdül, és így jön, megy és intézkedik. Természetesen az ünnepi hetek, hát jó pár napja már elkezdődött egy remek kis kültéri kavalkáddal, amire az eső tett egy jó kis pontot, úgyhogy eléggé durva időjárás közepette, de kezdetét vette a valóban nagyon-nagyon sokszínű ünnepi hetek rendezvénysorozata, aminek, hát hadd csináljunk reklámot, a csúcspontja lett legalábbis a fiatalok számára a Volt Fesztivál, hiszen a fesztiválnak már... Igen, parancsolj, igen. Szóval annyira a város életéhez tartozik, és annyira elfogadta többé-kevésbé minden korosztályt, most már a Soproni ünnepi hetek rendezvényei között jegyzik egyik fő rendezvénye. Július 8-9-10. Azt tudjátok, hogy akkor mi is fogunk ott rádiózni esetleg hát egy másik rádióval, egyenlőre úgy néz ki. Most így nem van, persze. Tavaly is találkozunk szerintem. Így van. És aztán idén is találkozunk, úgyhogy ez biztos, hogy létrejön. Mi is leszünk csütörtökön, Andi, a Café Oléval, a Tomival, meg a gyerek. Majd oda megyek hozzátok, feltétlenül megcsodállak titeket közelről. Óriási lesz. Ti egyébként, mint Ikva, így milyen rádió vagytok? Mutatkozzatok be a hallgatóinknak. Az Ikva rádió az gyakorlatilag ilyen 2 órától délelőtt, vagy délután 2 óráig ad, tehát így 12 órában pörgeti az eseményeket. És elsősorban ezért egy ilyen reggeli, frissebb rádió, ami próbálja visszatéríteni az embereket, és emellett elég sok információval szolgálunk, de ezek olyan jó kis rövidek, trappánsak, szóval úgy nem nyomjuk azért nagyon szöveggel az embereket. Nem úgy, mint mi. Mi ugyanis hát, állandóan nem... pofázunk. Hát az már a ti hallgatóitoknak a bajai. Sopronban titeket az a helyzet, hogy eddig nem tudtunk fogni, de a Volt Fesztivál alatt úgy tűnik, hogy már összekapcsolódnak így a dolgok. Így van, lesz rá mód. Nem beszélve a világhálóról, ahol ugye a soproniak is élvezhetik a rádiókafé adását. Kérdezem pontosan éppen ezért, hogy az Ikva rádiónak a websájtja mi is egyrészt, és hogy lehet-e ott hallgatni az Ikvát? Így van, tehát az Ikva rádió sopron.hu, tehát eléggé könnyű ezt így megjegyezni. És hát ez a dolog itt interneten keresztül néha vannak vele gondok, most per pillanat hiába is próbálkoznátok, de hamarosan ez is megoldódik. Tehát akkor rá lehet hangolni, de hát nyilvánvalóan erről a weboldal majd tájékoztatni fog. Nagyon helyes. Frekvenciát most nem szabad mondani. De hogy nem, miért ne szabad mondani? 94-1. Adi, nagyon szépen köszönjük, és akkor ezek szerint a rádióbarátság tovább folytatódik, és nem sokára találkozunk. Így van, személyesen is, úgyhogy július 8-9 és 10-én mindenkit akkor hívásokról, és nem tudom, hogy még van-e arra idő, hogy elmondjam, hogy az ünnepi hetek keretén belül egyébként, és független a Volt Fesztiváltól, a történelmi főtéren, ami ugye Sopron egyik honzerejét jelenti, egy nagyszabású országos, sőt nemzetközi kézműves vására és kiállításra kerül sor, ahol egyedek mellett Erzsébet királyné Sziszi és Jászai Mari Bálint cipelője is megtekinthető. Hoppá, hát ez igaz. Hát mi kérünk elnézést. Hát ott ne legyünk ki nagy hirtelen. Andi, nagyon szépen köszönjük. 94-1, hogyha Sopron környéken jártok. És az IKVA. Ki ne hagyjátok. IKVA. Jó rádiózást kívánunk a kollégáknak. És üdvözöljük a fogorvosokat is, meg a fodrászokat is, de hát ez már csak van a Sopron. Belőle, van. Szia, szia. Szia. Sziasztok. Köves Andit hallottuk a Sopron IKVA rádiótól. A Rádióbarátság című egy rovatunkban. Mert ilyen barátiak vagyunk mi a rádiók. Olyan rendes tőlük. Ez itt Soproniaknak szóljon, az IKVA rádió hallgatóinak, Sophie, Alex, Baxter. És a Groove Chat. If this ain't love. Méghozzá élőben itt a Rádió Café 98-on. Café Oléban. Elmúlt fél órában meg volt a beállás, mindjárt kezdi a csaj. Laci. Tomi. Silent Robi. És Jetman. Szosz. Holding you closer, it's time that I told you. Everything's going to be fine. Know that you need it and try to believe it. Take me one step at a time. If this ain't borrow to make all we can in the sun. While we are moving, the music is soothing. Troubles we thought had begun. If this ain't love, why does it feel down? Why does it feel down? Why does it feel down? Why does it feel so good? If this ain't Rádió Café 98.6. Kalandorok kimélnek. Bocsánat. Ja, akkor ezt... Jó, persze, jó. Elérkeztünk állandó rovatunkhoz. Kombina című rovathoz. Megpróbálunk megfejteni egy közlekedés történeti rejtélyt, mégpedig biztos sokatokba felemerült a kérdés, mint bennünk is, hogy miért pont eső után látjuk a legtöbb takarító járművet az utakon. A vonalban Altman Antal, a Fővárosi Közterület Fenntartó Vállalat közterületi főosztályának a vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánunk, Altman úr! Mi a megfejtés erre az igen furcsa kérdésre, hogy eső után igen, köpönyeg? Tudom, hogy nagyon sokak számára logikátlannak tűnik, hogy akár gyenge esőben, vagy közvetlenül eső után, amikor még nedvesek az utak felületei, megjelennek mosó célgépeink és dolgoznak az úttesten. Mosó célgép, ezt fölírjuk, nem baj? Nem. Használhatjuk ezt a kifejezést a jövőben, ugye? Igen. Ezek a célgépek úgynevezett vizes technológia végzésére alkalmasak, még pedig kétféle képen. Egyik technológia a locsolás, a másik pedig a mosás. Igen. Engedjék meg, hogy ennek a magyarázatára egy háziasszonyi példát... Lenyűgöz, Altman úr! Mégpedig, hogyha nagy mosásra készülődünk otthon, az erősen szennyezett ruhát beáztatjuk. Ez volna az eső. És így igaz, és beáztatás után pedig elvégezzük a rendes mosást, és majd utána az öblítést. Igen. Na most a természet elvégzi helyettünk az áztatást, a mi feladatunk pedig az áztatás után a mosás elvégzése. Ez azt jelenti, hogy sokkal kevesebb energiával tudjuk az úttest pórusaiba betaposott, beivódott szennyeződéseket eltávolítani, hiszen az eső ezt feláztatta. Ilyenkor alkalmazzuk a mosás technológiáját, ami azt jelenti, hogy irányított vízsugárral és 6-10 bár nyomással ki tudjuk mosni a pórusok közül az oda letapadt szennyeződéseket, amelyek jó lehet, hogy szemmel nem is látható szennyeződések. De ott vannak. De ott vannak elsősorban a kipufogó gázokból letapadt szennyeződések, és hát száraz időkben az természetes, hogy a nagy közúti forgalom bizony nagyon-nagyon sok szennyeződést is úgy mondja betapos a pórusok közé, és ezt ilyenkor tudjuk a leghatékonyabban eltávolítani. Altman úr, nagyon úgy néz ki, hogy nem fogjuk tudni megfogni önt, de egy kereszt kérdést azért engedje meg. Igen. Mi van, ha nem esik hosszú hetekig? Akkor locsolnak. Akkor éjszakában alkalmazzuk ezt a technológiát, mégpedig úgy, hogy a célgépeink úgymond konvojrendszerben dolgoznak, azaz egymás után, egymást átfedve haladnak végig. Fésző elf. Legforgalmasabb útvonalakon, és úgy igyekszünk ezt a problémát csökkenteni. Hangsúlyozom, megszüntetni teljes egészében nem tudjuk, hiszen a szennyeződés az a közúti forgalom folyamatos. Kossz csinálni olcsóbb, mint eltakarítani, gondolom. Így igaz. Pontosan. Eszembe jutott, hogy miért nem csinálnak egy olyan reklámfilmet esetleg, amikor ilyen makronézetből, tudja, mint a mosópor reklámokban, így lehet látni, hogy nézzük, hogyan takarítják el a flaszterről a kis bacillusokat. Mosó célgépei a flaszterről a bacillusokat. Na természetesen ennek a mosásnak különösen nagy a jelentősége vihar károk elhárításában is, hiszen az úttestre lehullott falevél, fagaj, de nem utolsó sorban az iszapnak, törmeléknek a eltávolítása is e célgépekkel történik. Ez már viszont baleset megelőzési cél. Hát akkor most volt munka bőven a közelmúltban. Volt, sajnos volt, igen. És attól tartok, hogy még lesz is. De legyen úgy, hogy inkább magának ne legyen igaza, és hát minél többet gondoljuk, eső után kellene mosni. Igen. Mi a jó nyárnak drukkolunk, tehát a fésű elv, vagy nem is tudom már, mi volt a helyes szakít. A konvoj szerint. Konvoj. De egyébként tisztítási szempontból is az az ideális, nem? Hogy napközben kánikula, este egy kis eső, hajnalba lehet takarítani, aztán utána megint felszállod. Ez lenne a tökéletes időjárás és természetes munka lehet. Na ez kinek áll érdekében? Most a mosásról tudjuk, hogy ott nekünk meg a természetnek. Igen. A Főkefe az egy fővárosi cég? Igen, igen, igen. Tehát ez gyakorlatilag adóforintokból takarítják nekünk gyönyörű fényesre az utcát. Igen, de mi is ugyanannyit fizetünk a vízműveknek a felhasznált vízért, mint bármely budapesti lakos. Mennyi vizet használ el a Főkefei nagyságrendileg? Mert azt gondolom, hogy nem, évente nem kevés liter. Évente átlagban 350 és 500 ezer köbméter. Az sok. Ez függ természetes attól, amiről beszéltünk. Altman úr, nagyon szépen köszönjük a fontos információkat, és tényleg egy tiszta Budapestért kívánunk kellemes délután. Nagyon kedvesek, köszönöm szépen. Viszonthallásra. Mennyi víz? Mennyi víz? 350-500 ezer köbméter. Mennyi lehet a Duna átlagos vízhozama? Az egy rég néztem a közüzemi számlámon, hogy egy köbméter víz az mennyibe kerül. De nem két filler. De nem két forint. Megy nagyba a pancsizás, de minden esetre úgy látszik a mi érdekünkben, nem? Most jó, az idő ilyen jó szempontból most jó, mert ugye esik. Igen. Bár ennek mi nem örülünk, de így, melyik volt? Hogy hívták ezt az eljárást? A nem a konvoj, hanem locsolás, a fésőelvű. Nem, azt te mondtad. Igen, de a... Az első konvoj szak. A váltásba, fedésben? Nem. Amikor az első után nagy mosás, na mindegy. Ezt majd megfejtjük. A lényeg az, hogy a Főkefe dolgozik, az utcák öntisztulnak. És hát megtudtuk, hogy... Az utcákon hűséges mosó célgépek gyémánt alakzatban. És megtudtuk, hogy a mi érdekünkben áll az, hogy, a, igen. Hogy az eső tehát után jönnek a gépek. Tehát a kombina a mi érdekünk. Így van. Igen, ami jön most. A reklám van, minden van. Feszül a hasadon a pizsama vagy babydó. Lesett, hogy mi a pizsama, ki a népidó. És talán orosz már, hogy ez egy ilyen műország. Mert a tesztárodat nem tűri egy műsorsáv sem. A túlsorok egy rakásról, de rakás garázs. De itt ne parázni, lesz egy elég garázs, de még is. Ahogy összejön egy vacsin a szapkása, meg a bélcille vacsiszat. Most lazán a szapkása, meg a mainstream. A hétköznap miért ki? Nem csak a hétvégig színesek, ha ötször nézett hetente a TV-szigetet. TV-sziget minden hétköznap este 9:30 után az M2-n. A TV-sziget kommunikációs partnere a T-Mobile. Jobb veled a világ. Itt a Shark TM100-as mobil csúcsminőségű színes kijelzővel, 2 éves garanciával, kizárólag a T-Mobile-tól. Relax ezres díjcsomaggal 79.900 forint helyett csak 39.900 forintért, akár részletre is. További feltételek az üzletekben. T-Mobile. Jobb veled a világ. Mozi, színház, tévéműsor, koncert, étterem. Port neked, port akkor, port az, amire szükséged van. Port.hu, a program.hu. Július 3-án szombaton anthropos.hu Jazzy Night a Silver Play-ban, a 6. kerület Ó utca 33-ban. Fellép 21 órától élőben a Diapozitív Jazzy Drum & Bass zenekar. A koncert után DJ Gringo, Atos és Cyborg Templar Nu Jazz, Break Beat, Latin Funk zenéire táncolhattok tovább. Július 3-án anthropos.hu Jazzy Night a Silver Play-ban a Rádió Café 98.6 támogatásával. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. Minden csütörtökön este 8-tól Total Car Live. Bazsó Gáborral és Winkler Róberttel a Rádió Café 98.6-on. A műsor támogatója a Mobil 1. Hírek a Rádió Café 98.6-on. 18 óra 30 perc van, hírek következnek röviden. Akár 3/4 évet is késhet a 4-es metró Kelenföld és a keleti pályaudvar közötti szakaszának megépítése az engedélyek hiánya miatt. Magyarország NATO tagállamként szívesen segít az iraki biztonsági erők képzésében, jelentette ki a kormányfő Isztambulban. Nagy mennyiségű olajfolt az M7-esre, a Balaton felé vezető oldalon a 16-os kilométernél, amikor eltört egy felújítást végző munkagép csöve. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat a Töröngbálinti kihajtónál az M0-ásra terelik. Befejeződött a Sorstalanság című film forgatása. Az irodalmi Nobel-díjas Kertész Imre regényéből készült alkotást decemberben mutatják be Magyarországon. A rövid híreket hallottátok, részletek 1:30 múlva, sziasztok! Rádió Sziget! a Rádió Café 98.6 és a TV Sziget párhuzamos élő közvetítése a Millenáris fogadóból minden hétköznap este 10 és 11 óra között élőben. Mi zajlik a színfalak mögött? Kicsoda és mit csinálok? Mi maradt ki a TV közvetítésből? Interjú, kulisszatitkok, sztárok és nagy megmondók minden hétköznap este 10 és 11 óra között élőben. Párhuzamos TV és rádió közvetítés élőben. Rádió Sziget, hétköznapi betevő szigetünk csak itt a Rádió Café 98.6-on élőben. Rádió Café 98.6. Bucsítsatok! Sziasztok, ez itt a Café Olé, és ritkán van olyan alkalomban szerencsénk részesülni, mint most. Milyen hogy nem, mondod? Nekünk kell kitalálni, hogy milyen filmet ajánljunk. A vonal túlsó végén Görög Zita... És ajánlani fog és, nekünk és mond nekünk egy jó mozit. Sziasztok! Köszöntök mindenkit sok szeretettel. Mi is nagy szeretettel a hallgatók milliárdjainak a nevében. Az ezerfél Cézár üzenetét hordozzuk most. Hogy vagy egyébként? Mit csinálsz? Én nagyon jól, köszönöm szépen. Én a szüleimnél töltöttem a hétvégét, fel vagyok töltődve, és most indulok vissza a nagy városba. Ez volna Budapest? Igen, ez Budapest. Ez a főváros. És mi az a film, amit ajánlanál? Én az utóbbi időben, a hallgatók, amit láttam, ez a Wilbur öngyilkos akar lenni című svéd-dán film, vagy skót-dán, hú, most erre nem emlékszem, dán az biztos. És az Összetek rendezte, aki a olasz nyelvletke kezdőknek című filmet, és ez egy zseniális film. Ez rá is dogma film? Olyan humorral van ötvözve, hogy itt tényleg az ember tényleg elgondolkodza, de valahol jókedvűen jön ki a moziból. És nekem Almodóvar egyébként a nagy kedvencem, meg tőle a Beszélj hozzá című film, de Őszletek a másik, aki úgy tudja ezeket a negatív figurákat, vagy a negatív tulajdonságokkal rendelkező karaktereket megszeretetni az emberrel, hogy nem haragszol rájuk a film megnézése után, hanem elfogadod azt a szituációt, amivel beleraktak téged, vagy belerakták őket. Peace. És hogyha egy olyan filmkedvelő, mint például én vagyok, aki inkább az akciót és a közérthető és tényleg egyszerűen megfogalmazott üzeneteket képes csak dekódolni, akkor mit nézzek meg? Én nem nézek akciófilmeket. Engem nem kötnek le az akciófilmek. Ez engem minősít? Nem. Ez az akciófilmeket minősíti? Nem köt le az, hogy négy különböző kamerálásból veszik azt, hogy egy felni lerepül egy autóról. Pedig ez király. Valamiért nem köt le, úgyhogy ne haragudj, ebben abszolút nem vagyok otthon az akciófilmekben. Most megnéztem DVD-n a Rettenthetetlen című filmet. Na jó, az egy nagyon jó film, oké. Jó, megtaláltuk a közös pontot. Féltem, igen, hogy nem lesz meg. Nem láttam olyan akciófilmet, ami nagy hatással lett volna rá. De hát ha nem is szeretted, akkor biztos nem is mész be ilyenekre. Egyébként a műsorodban, gondolom a tévéműsorodban azért számtalan ilyennel szembesülsz, nem? Hogy olyan filmet kell ajánlani, ami nem a te asztalod. A megmenemi Márkkal megosztjuk szépen a feladatokat, és ő nézi meg az akciófilmeket. De mert ő szereti, gondolom. Igen, ő szereti. Vagy pedig azért, mert udvarol neked, és jó akar lenni. De hogy udvarol, nem a Márk nem udvarol, egy nagyon helyes fiú, aki együtt a barátnével 7 éve. Pontosan. Nem tudtam, én kérek elnézést, hát honnan kéne tudnom. Kollégádról ilyeneket tudsz. Zita, egyébként miért nézenek meg az emberek szomorú végű filmeket? Te, aki annyit foglalkozol mozival, biztos tudsz adni egy jó tanácsot. Sokan vannak úgy, akik tényleg azt mondják, hogy hát azért engem most már egész, az élet is elég rossz, most minek menjek be még valami olyanra, amitől így nem tudom. Szarkedem nem, is nem tudom, talán azért, mert akkor így rájövünk, hogy nem vagyunk egyedül, akinek rosszabb élet, hanem mások is kerülhetnek rossz szituációba, rossz helyzetbe. Viszont ennek a filmnek tényleg annyira jó a humora, hogy így kicsit megmutatja, hogy hogyan is lehet jobban vagy szebben látni ezeket a rossz helyzeteket. Jó, tehát még egyszer, mit nézünk meg, és hol nézzük meg? A Wilbur meg akar halni, vagy öngyilkos akar lenni, mindig keverem ezzel a Veronika meg akar halni című Paulo Coelho könyvvel állandóan. Tehát Wilbur öngyilkos akar melyik lenni? Melyik moziban? Azt majd mi kinézzük, azt gondolom fejről cirka, nem cirka. Tudod. Hát egyet, ahol láttad, azt mondhatod. Én a Művészben, de szerintem csak ott játsszák már. Helyes, akkor a Művészben. Zita, nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm. És várunk itt a fővárosban, nagy szeretettel. Köszönöm szépen. Szia, szia. Sziasztok. Szia magadra, hello. Wilbur meg akar halni, vagy ne. Öngyilkos lesz. Wilbur öngyilkos lesz, vele. És a Zita Művészben látta, paparazziknak üzenjük, hogy nehogy véletlenül fölírni ezt. Nem, de ne legyen érdemes, legyen egy ismert embernek, egy sztárnak is magánélete. És legyen egy nyugodt mozink. Igen, mint ahogy engem is én is azért, állandó, én azért nem járok mozi, mert állandóan autogramot kérem. Ja, én is annyira ki vagyok ettől. Igen. Na jó. Puszó gyerekek, menjünk tovább a zene hullámhosszán, mint ahogy szoktuk, ezt volt mondani. A darazsak következnek. A méhek? Bees. Hát mi a különbség? Mindjárt megnézem az angol-magyar szótárba. Ez pedig a Chicken Payback, azaz a csirke visszavág című dal. Itt a Rádió Café 98-on. Puszó. Habostorta.hu hírei következnek itt, a Rádió Café 98.6-on. Britney állítólag terhes. Oh. Britney Spears állítólag terhes vőlegényétől a Kevin Federline-tól. Oh, a 22 éves énekesnő mielőbb összeházasodik a táncossal, akivel mindössze 2 hónapja járnak együtt, mivel édesanyja Linné is ragaszkodik ehhez. Kevin Federline-nak már van egy 4 éves lánya, és heteken belül megszületik az új gyereke volt barátnőjétől, Cher Jackson színésznőtől. Egy forrás a Brit News of the World című bulvárlapnak a következőket mondta. Okay, listen. Az mother has taken over az irányítást. Control. A múltban engedte, hogy Britney azt tegye, amit akar, de most ragaszkodik ahhoz, hogy minden rendben menjen. Ezért volt az eljegyzés is. Na, ne úgy menjen férjhez Britney, ahogy korábban megtette. Linné, az anya állítólag nagyon dühös volt, amikor lánya januárban hozzáment Jason Alexanderhez Las Vegasban, majd 55 óra elteltével érvénytelenítették a házasságot. Britney mielőtt kimondta az igent, azt szeretné, Britney mielőtt kimondja az igent, most így másodszorra, azt szeretné, hogy meggyógyuljon a lába, amit nemrégiben egy videóklip forgatásán sértett meg annyira, hogy meg kellett kicsit műtíteni. They marry in November. Azért csak novemberben because házasodnak össze. Az orvosok azt mondták, hogy everything happens so fast. Nem intettem, nagyon boldogok, mondta really happy. Orhangú forrás. Nem is volt orhangú. Ne. Krízis a Beckham családban. Victoria Beckham is... Victoria Beckham és férje David házassága állítólag romokban hever. A focista megelégelte, hogy mindig azt csinálja, amit Victoria mond. Az énekesnő édesanyja azonban azt állítja, hogy a lánya Spanyolországba akar költözni, hogy együtt lehessen férjével. Davidnek elfogyott a türelme. Ez látható volt az arcán a Portugália elleni meccsen. David összetört, széttipolt ember. Mondta egy forrás a Brit Sunday Mirror című bulvárlapnak. Nemrégiben még Anglia állampárjának tartották Beckhaméket, de mostanában rengeteget veszekszenek. David és Victoria lehet, hogy látszólag boldog családi életet éltek, de a színfalak mögött rengeteg a feszültség. A Rebecca Luce botrány rengeteg feszültséget okozott. David is got rid. David megelégette, hogy mindig megmondták neki, hogy mit csináljon. Azt is Spanyolországban volt az idő nagy részében teljesen egyedül. Önbizalmat adott neki. Sokkal erősebbé vált. És felkészült arra, hogy ellent mondjon a feleségének. Ez igazán nagy problémát okozott. And this was causing very big problems. Tette hozzá furcsán angolul beszélő forrás. Elton John partiján mindenki a meccsre figyelt. Elton John extravagáns 2,7 millió dolláros partiján a vendégek nagy része nem a bulival, hanem az angolok EB meccsével foglalkozott. Kate Moss, Liz Hurley és Naomi Campbell az angol-portugál meccset a tévé előtt izgulták végig. Four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. You know, Mondta egy forrás. Az angolok végül kikaptak a házigazda Portugália csapatától. You know, everyone was... A vételet mindenki maga alatt volt. A zenekar elkezdett játszani, és a party hajlott folytatódott. Tette hozzá a forráska. Brad Pitt dühöng. Brad Pitt dühös volt, mert felesége Jennifer Aniston nem volt hajlandó együtt vacsorázni vele a párizsi Eiffel torony tetején. A 40 éves színész asztalt foglalkoztatott a torony tetején lévő étteremben, amikor felesége elárulta neki, hogy betegesen fél a magasságtól. Brad was very nervous. Brad Pitt nagyon ideges volt, és közölte vele, hogy ez nem olyan, mint egy sziklapárkány szélén kéne enni. Törölte az asztalfoglalást, és a hotelben vacsorázta. mondta egy forrás a Brit News of the World című lapnak. Nem sokára jövünk vissza. A habostorta.hu híreit hallottátok. De a habostorta.hu híreken már csak holnap. Így van, viszont a zene után eszméletlen érdekességekkel várunk titeket továbbra is a Café Oléban. Te Rádió Café 96-on, Tomival, Lacival, Silent Wolf-val és Csetlenben. Puszta, szevasztok, szia! Engedj el, tudod, jóra vártam. Engedj el, tudod, mégse jó. Engedj el, tudod, elhibáztam. Tévedésből itt maradtam. Állat. Engedj el, tudod, bántan állak. Engedj el, tudod, hazudnék. Engedj el, tudod, nem kívánlak. Life-changing station. Bizony, bizony, a vonalban pedig Hegedűs László. The life-changing manager. Szervusz, Laci. Szervusz. Azért beszélgetünk veled, egyrészt mert szeretünk, másrészt mert jön Santana. Én meg szeretem ezt a jó zenét, amit játszottatok. Na hát, ennek Karácsony is örülünk. Jamesnek a hangját olyan rég hallottam, meg ezt a nótát is, milyen zseniális nótát. Hát csinálj gyorsan egy izét, egy a ilyen revival koncertet. Tényleg. Hát, Santana is egy revival koncert tulajdonképpen. Na mesélj róla, mire számítsunk? Minden egyes turnéján mindig újjászületik, és mindig egy kicsit változtat, csavar, egy kicsit minden más lett. A legérdekesebb most az előjátszó, aminek magyar történelmi hagyománya is van. Történt volt, hogy amikor Santana 1983-ban először Magyarországon járt, akkor született a fia, Salvador. Senki se felejthető, aki ott volt ezen a koncerten 21 évvel ezelőtt, hogy micsoda örömünnep volt a koncert második felében, amikor Carlos megtudta, hogy egészséges fia született. És ez a Salvador most Salvador Santana bennévem az előjátszó zenekara Carlosnak. Családba maradt, nem? Igen, úgyhogy most először már nem csak a papa zenekarába lép föl, amit korábban néha-néha egyszer születésnapján meg ilyen különleges alkalmakon engedett neki. Ő egy saját fiatalokból álló bandát csinál. Milyen zenét játszom? Nagyszerű jazzes, rockos, nehezen meghatározható stílusú zenét csinálnak latin elemekkel természetesen, hiszen ő is egy latin fiatalember. És ezt meg lehet hallgatni, mint Carlos Santana hivatalos előzenekarát, mert a Salvador Santana band az előjátszó. Én megmondom őszintén, hogy amikor ezt meghallottam, akkor széles-széles mosolyra fakadtam, és azt mondtam, hogy na végre, most láthatjuk a generációváltást, itt a új generáció lehetősége. Azt a koncertet is te szervezted annak idején? Én bizony. És arra nagyon büszke vagyok, mert volt a legelső ilyen nagy világklasszisok egyike a rockzenéből, aki eljött Magyarországra. És viszont azóta nagyon gyakran jön Santana, ezek szerint szereti a magyar közönséget. Szereti Magyarországot, szereti a magyar közönséget, imádja Budapestet. Soha nem fogom elfelejteni, amikor a fia születése utáni éjszakán az akkori fiatal művészek klubja dísztermébe csináltunk nekik egy vacsorát, és a vacsora után kimentünk a Dunapartra, és Bill Graham-mel és Carlos-szal elsétáltunk a Roosevelt tértől egészen a Gellért szállóig, és föl a Gellért hegyre, és utána jöttünk vissza, és bementünk a nagy csarnokba, és fantasztikus volt, egy óriási hajnal volt, és nagyon boldog volt, rettenetesen boldog volt, és szeret gyalogolni. Imádta Budapestet, szeret gyalogolni, rettenetesen szeret gyalogolni. Akkor 21 évvel ezelőtt még én is sokkal jobban bírtam, nem volt probléma a gyaloglás. Most se nagy probléma, de azért fiatalabban az ember szívesen szaladgál ilyen. Eláruljuk neked, hogy 21 évvel ezelőtt nekünk se volt ekkora probléma a gyaloglás, úgyhogy ez nem élet. Kancúrozva rohangáltunk. Így van, viszont Carlos az most is rettenetesen sportos és vékony, és nagyon jól tartja magát. Tavaly láttam utoljára, és azt kell, hogy mondjam, hogy döbbenetes, hogy mennyire fiatalos és milyen jó kondícióban van. Ő a buddhista, vegetáriánus életmódjának és a aszkézisnek tulajdonítja a jó energiáját, és azt, hogy a csakráit, a belső energiáit azt mindig nagyon gondosan ápolgatja, és nagyon vigyáz arra, hogy a belső lelki harmóniája mindig meglegyen. Ő ezt tartja a legfontosabbnak, a meditációt, és azt, hogy a világgal és a környezetével abszolút harmóniában éljen. Na hát ezt meg fogjuk majd látni. Alapvetően minket inkább a zenéje érdekel, de fontos, hogy jól van, hiszen mert így biztos, hogy nagyon jó koncertet fogadni. Laci, mikor van ez pontosan? Ez július 21-én, este 8 órakor. Egy szokásos 3,5 órás Santana koncertre számítsunk, ebben benne van a fiának a fél órás fellépése is. Tehát azt kell mondani, hogy a latin zene nagy fiesztája és ünnepe következik a Budapest Sport Arénában július 21-én. És még egy nagyon jó hír, nagyon jól mennek a jegyek, közel 10 000 jegyel van már adva. Hogy aki szeretne ott lenni, annak nagyon kell igyekeznie, mert én úgy csatolom, hogy jövő hét végére, vagy a jövő hét utáni hét elejére egészen biztosan már teltházas lesz a koncert. B-verzió, hogy hallgassa tovább a Rádió Café 98.6-ot, ahol nem sokára egy Santana jegyet fogunk sorsolni. Nagyon szépen köszönjük, Laci, hogy mindent elmondtál a koncertről, hát és nagyon sok sikert hozzá. El tudok mondani még így a turné előtt. De egészen biztosak lehetek benne, hogy ez zseniális buli lett. És köszönöm a megkeresést. Mi köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Szia-szia! Hegedűs Lászlót hallottuk a Multimédia Concerts Kft-től. És valóban nem sokára bizony. Játszunk egy Santana koncertjegyet. Valódi jegyet. Húsvér Santana jegyet. Előtte viszont Wyclef Jean és Carlos Santana, az öreg mester. Three Nights in Rio. No ambulance, no police sirens to interrupt my silence. Mucho trabajo.